بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليو كمان تريكم نبيلي موزي ربيع الأول mwaka 1443 katika darasa ya kitabu Kashf ash-Shubuhat al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-Shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala tulifikia قول المصنف رحمه الله تعالى قال وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى دين الرسل هو الإسلام ديني يا متومي والله عليهم الصلاة والسلام نديني وإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد لهم بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله هذا هو دين الرسل وهذا هو الإسلام أو إسلام نمجك جسد ميشا kumwomba wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpwekesha katika ibada na kadhalika kujisalimisha kwa Mola wake kwa kumtii katika yale aliyomwamrisha na kujiepusha na yale aliyomkataza na kujitakasa na kujisafisha kutokana na ushirikina na kujiweka mbali kutokamana na washirikina. Kwa kujisafisha wewe mwenyewe kutokamana na shirk na kujiweka mbali kabisa na washirikina. Hii ndio dini ya Uislamu, dini ambayo Allah amewatumiliza mitume wote nayo. Wa amma al-intisabu ila al-islam fi adh-dhahiri duna al-batini au al-intisabu ilayhi bit-tasammi faqat دون التزام لأحكامه أو الانتساب إليه مع ارتكاب ما يناقضه من الشرك والوثنيات أو الانتساب إليه مع الجهل بحقيقته أو الانتساب إليه دون موالاة لأوليائه ومعاداة لأعدائه فليس هذا هو الإسلام الذي جاءت به رسول الله أسمى أما ولو إسلام wa kujinasibisha kwa dhahir ukimwona mtu ajinasibisha kwa ni muislamu lakini ndani ya nafsi yake hautaki uislamu au ajinasibisha na uislamu kwa kujiita tu muislamu bila ya kulazimiana na ahkam za uislamu bimaana ukimwona hatekelezi chochote katika uislamu haswadi hafungi na kiulizo lakini mimi muislamu wewe muislamu mbona utekelezi maamrisho uliyoamrishwa na Mola wako au akajinasibisha na Uislamu huku afanya vitendo ambavyo vyachangua Uislamu wake na kuharibu Uislamu wake katika shirki na mambo ya kishirikina au ajinasibisha na Uislamu pamoja na kuwa haujui Uislamu uhakika wake nini wala hajisumbui kuusoma Uislamu ili pia ni tatizo au akajinasibisha na Uislamu bila ya kuwapenda wale wanaojinasibisha na hii dini katika Uislamu na kuwafanyia uadui maadui wa Uislamu ama huu sio ule Uislamu ambao wamekuja nao mitume wa Allah alayhi salatu wassalam وإنما هو إسلام اصطلاحي مصطنع لا يغني ولا ينفع عند الله سبحانه وتعالى وليس هو دين الرسل. وتكون الإسلام umetungwa tu na watu, ni uislamu mwingine usio ule ambao Allah ameutumiliza mitume wa Allah. Na قوله عرفت ما اصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. قال العلامة الفوزان وهو الجهل بالتوحيد والجهل بالشرك. ukishafahamu haya utajua kuwa wengi katika watu leo wana jahal na kutokuwa na elimu, bali na kuwa na ujinga juu ya haya tuliyozungumza hapa nyuma. Kwa maana wengi katika watu wana jahal na tauhid, hawajui tauhid. Kadhalika wana jahal ya shirk, hawajui shirk nini. Na ndio maana unaweza kumuona mtu ameangukia katika shirk bila yeye kujua kama amefanya shirk, sababu hajui kama ni shirk. Na ukimuuliza tauhid nini, pia hajui tauhid nini. Na hii ni hatari sana, pamoja na kuwa ni jambo ambalo ya kusikitisha limeenea kwa wengi katika ndugu zetu. Wengi ni wachache sana ambao wana muda wa kukaa chini na kusoma wakaelewa yale yanayofungamana dini yao, haswa katika jambo la tauhid na jambo la shirki. Ni wachache sana, ukikisia na wale ambao hawana habari, bali wamo tu kama watu walivyo wao, yalla yalla siku ya Ijumaa atakuja msikitini, tena ile Ijumaa pengine labda apate khutba ya pili ili aingie aisabiki answali Ijumaa. Wengine wafanye hivyo basi, yumo yumo tu yeye. Wengi katika watu katika hali kama hii, ambalo hili ni kosa. Muislamu atakikani awe hivyo. Muislamu atakikana ausome uislamu wake, aisome dini yake, aielewe, aijue tauhid ili ashikamane nayo, aijue shirki ili ajiepushe nayo. Qala hadha huwa alladhi awqa'a kathiran min an-nas fi ad-dalal وهو أنهم يجهلون التوحيد الصحيح ويجهلون الشرك ويفسرون كلا منهما بغير تفسيره الصحيح. sema hili ni jambo ambalo limewapelekea wengi katika watu kuingia katika upotofu. Jambo gani? Kuwa hawajui tauhid sahih, kadhalika hawajui shirki, bali huifasiri kila mmoja wapo tauhid na shirki kinyume na tafsiri yake sahihi. Kwa uweza kumuuliza Muislamu nini maana ya shirki, akakwambia kuabudu masanamu. Nini maana ya shirki? Asema shirki kuabudu masanamu. Tayib, kwa mfano mtu akaabudu jiwe, itakuwa shirki? Pia hiyo shirki, si jiwe ni sanamu? Muulize tena, kwa mfano mtu akaabudu jua, itakuwa shirki? Pia hiyo shirki, shirki. Lakini kwa nini ile ni sanamu? Si sanamu. Sasa wewe una vidhibiti gani vya kukujulisha wewe kwa hii ni shirki na isi shirki? Na ndio mara nyingi hueleza maana ya shirki, ashirku taswiyatu ghairi Allah billah fi shay'in min khasa'is Allah, kumsawazisha asiyekuwa Allah na Allah katika chochote kile ambacho chamhusu Allah. Iwe ni katika ibada, ukampelekea ibada mtume katika mitume wa Allah kama walivyofanya manasara wakamwabudu Isa alayhi salatu wassalam, ama wakafanya baadhi ya Waislamu wakamwabudu mtume Muhammad sallam kwa kumpelekea baadhi ya ibada, ama wakaabudu wali katika mawali wanaoitakidi kuwa ni wali, wakaenda kumuomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo pia ni shirki. Sasa akifahamu maana ya shirki atajua, oh, kumbe kuna wenzetu ambao tuko nao hapa lakini wamshirikisha Allah, na wengi wao bila kujua, kwa sababu hawajui shirki nini. Ndio maana ukaona mtu aweza kupatikana na shida akakimbia katika kaburi akamuomba maiti, sababu haoni kama kile kitendo chokifanya nini ni ushirikina. Yaona ni sawa, sababu hakusoma shirki nini wala hakusoma tauhidi ni kitu gani, tauhidi nini, bali amelishwa fikra. Pengine ukimsikia mtu azungumza kuhusu tauhid na shirki, huyo mwanzo yeye ni wahabi. kisha baada ya kuitwa wahabi ni mtu muovu, hampendi mtume huyo. Ah, kivipi hampendi mtume? Hafanyi maulidi. Oh, hiyo ndo mizani unaopimia. Yani hizi ndio mizani zinazowekwa na juhala, watu wajinga katika mujtama waweka mizani kama hizo. Hivi tukuulize, Abubakar pige maulidi yako? Akupigi. Kwa hivyo hampendi mtume. Unampenda mtume wewe? Anayejifananisha na Abubakar as-Siddiq ampendi mtume? Mwapima na mizani gani nyinyi? Lakini hivi ndivyo maskini awamu wakalishwa fikra kama zina watu ambao wao waona ni wasomi, wawaamini, wakaa chini yao wawasikiliza, kisha wazungumza maneno ambayo wajua ndani ya nafsi yao kuwa ni uongo. Wajua mtu kumwambia mwenzako wewe humpendi mtume, tena wao huitoa wana ninio yao hivi, humpendi mtumi, sikia, humpendi mtumi, waitia kasara mwisho mi. Sasa maskini wale wanasikiliza, oh, kweli ampendi mtumi, ampendi mtumi. Ukiangalia wewe unaizungumza kuanzia juu mpaka chini, ukufanana na mtumi sasa, kuanzia juu mpaka chini, mwanzo sura yake haifanani na mtumi sasa. Ukiangalia mavazi yake hayafanani na mtumi sasa. Ukiangalia mazungumzo yake hakuna qala Allah wala qala Rasul, maneno tu yazungumza tu kuwasingizia watu na kuwa na iwajua ndani nafsi yake kuwa ni uongo wa maneno yanazungumza, si kweli. Kwa sababu ambaye hampendi mtume atakuwa nani? Kafiri, usi muislamu. Muislamu gani duniani ajiita muislamu kisha mpendi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahi kama muislamu wa kikweli yuko tayari kutoa nafsi yake, roho yake, babake, mamake, watoto wake kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waje kusema wewe mwenzako muislamu ndio umpendi mtume. Sasa hizi ni mbinu hujengwa ili kuwazuia watu kutofahamu yale ya haki wanaofundishwa. Ndio ukaona sasa wakulia awam masakini hawajui tauhid ni kitu gani, hawajui shirki nini, na ndio maana wakayumbishwa na kupelekwa katika itikadi zao, katika itikadi chafu, bila wao kujua kuwa wanachokifanya ni makosa. Hawajui sababu waliwaamini wale wanaoketi chini yao, na wale walivyoona hivyo wakaona wacha tuwadanganya, maanake tukiwaambia ukweli hapa mwisho wa kusha zile hatamu za uongozi tutazikosa. Hapa ndio kwenye matatizo. قال هذا هو الذي أوقع كثيرا من الناس في الغلط والكفر والشرك والبدع والمحدثات إلى غير ذلك. كلك ونوجينغا وكتويجيو توحيدنا شرك كما بركيا وينجي كتك واتك وانغوكيا كتك مكوسا وكانغوكيا كتك كفر وانجينا. والله كنا نغزيتهم بوفني استهزاء ديني حتى وجالي hajui kuwa kile kitendo anachokifanya na yale matamshi anayotamka kuwa ni sababu ya kumtoa katika Uislamu, lakini kwa sababu ameleleka katika kufanya mzaha mzaha katika dini na kucheza cheza katika dini mpaka akaona hii dini ni kitu cha kuchezea. Lakini ukisoma katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala, innahu laqawlun fasl wama huwa bilhazl, hii dini si kitu cha mzaha mzaha cha mchezo, la wallah. Dini ya Uislamu iko very serious baba. Si dini ya kuchezewa chezewa. Na ndio maana katika hukumu ya Uislamu murtada fanini? Auawa. Sababu usichezee dini ya Allah, leo yuko kesho hayuko. Ukitoka katika Uislamu na kuna sheria ya Kiislamu na kuna kiongozi wa Kiislamu anayehukumu na sheria ya Allah, utahukumiwa kuwa wewe ni murtad, na murtad hukumu yake ni kuwa auawa. Kwa nini imewekwa hukumu hii? Ili watu wasifanyie mchezo hii dini. Hii dini si kitu cha mchezo. Kwa kuna baadhi ya watu waishi maisha yao hii dini waifanya ni mchezo. Sasa kwa wao kufanya istihza na dini ikawa ni kitu sahali katika midomo yao. Na hili utaliona sana kwa ahlul bid'ah. Waliyadhu billah, na wengi katika awamu ahlul bid'ah wako namna hiyo. Utamkuta mtu jambo la dini alifanya istihza wala hajali, bali waangukia katika shirki kwa sababu ya kutojua kuwa hii ni shirki. Walbid'a, hapa ndio sisemi, uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala umeenea vibaya sana, sababu ya watu kutojua. Na lau kama mtu atakaa tu atumie akili yake tu ya kuzaliwa hivi, yaingia akilini, akhi, Mtume Muhammad sallam ametuachia hii dini nyeupe safi kabisa, lailuha kanahariha, kweupe usiku kama mchana, kisha kuwe kuna mambo ambayo wewe ukiyaongeza katika dini utapata thawabu hakuyafundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Haiwezekani. Kaa chini ufikirie vizuri wewe mwenyewe, kaa tu bila kuambiwa. Sinyi wamesema watumia akili, basi hapa pia mba kutumia akili. Allah amekuumba na akili, ujue kupambanua baina ya haki na batili. Sawe, kaa chini fikiria hivi, mimi kwa mfano nikimfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake katika kila waliyofanya, hainitoshelezi mimi kuwa tayari nimeutabikisha Uislamu sahihi ambao Allah ametuamrisha mpaka niongeze mambo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kaa chini wewe mwenyewe fikiria makini, utapata kuwa hakuna haja ya wewe kuongeza mambo katika dini ya Allah wakati yale ambayo yako tayari nyinyi mwakubali kuwa huwezi kuyamaliza. Sababu hii pia ni katika istinza ambao hufanya baadhi ya ahlul bid'ah, wakwambia wafuata sunna, wewe waweza kumaliza sunna zote za mtume? Istinza fanya. Ni kweli hatuwezi kumaliza zote. Sasa kiwa hatuwezi kumaliza zote, kwa nini tuongeze jambo ambalo hakutufundisha? Mwanzo tufanye hizi ambazo zi. Kwa hiyo mambo ya uzushi na mengineyo watu wakaingia ndani yake sababu ya ujinga ya kutojua. Wadhalika bisababi adami ma'rifati ma amara Allahu bihi min tauhidihi wa ta'atihi. Na hii ni kwa sababu ya kutojua yale aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala katika tauhid na kumtii, وما نهى عنه من الاشراك به ومعصيته. ما له الا يكتاز الله ketika kumshirikisha yeye na kumaasi. Mtu hajui kupambanua baina hii ni shirki na tauhid. Falawam la yataallamu. Ukiangalia awam watu kawaida hawajifunzi, hawakai chini wakasoma. Wengi lau kama utaangalia katika misikiti, tuchukulia misikiti ya Ahlus Sunna ambayo yana tulab alilm, alhamdulillah, lau kama wale tulab alilm wataondoka kisha wabakisha awamu, ona ni wangapi watakuwa wasikiliza? Wengi wengi watakuwa kama watu kumi au chini ya kumi. Chini ya watu kumi katika msikiti ambao pengine wabeba watu 1000 mfano, chini ya watu kumi watakaa chini wasome. 990 wako wapi? Hao 990 wako wapi? Ikiwa ni msikiti wa beba watu 300, basi watu 5 watakaa chini wasikilize. Tena iwasikiliza mtu kubangaiza tu, akiona anchoka choka hivi tauhidi nzidi hapa apiga kona ile. Pengine nje ya msikiti kuna meza ya kahawa, atakaa pale. Vipi? Mwanasiasa fulani anasemaje? Safari unaje, nani atakuwa rais? Wewe utakuwa rais, tena rais wa kahawa. Utakuweka hapo ya rais wa kahawa. Yaani umekaa wazungumza maneno hayana maana yote wala faida yote katika maisha yako. Hayakuzidishii wala kukupunguzia chochote. Wakaa wazungumza, wawacha msikiti pengine ndani kwa fundisho. Habari una. Sasa wengine tukisema nasema bwana yeye atushambulia. Na kushambulia wewe unaekaa kunywa kahawa wakati wenzako wasoma. Kisha nyinyi ndio masumbua ndani ya misikiti. Sasa mtaki kusoma. Kuna wengi katika watu wazima hawataka kusoma. Kisha misikitini mwasumbua. Likitokea jambo katika msikiti mwataka lazima muwe mwazungumza. Alafu mkizungumza mwazungumza sivyo ilivyo sawa. Kisha mtaki kuambiwa kuwa mmekosea hapa sivyo hivi. Ayu wakasirika. Watoto wajuzi mwataka kutufundisha sisi dini. Kwani uliisoma lini we hiyo dini? Kikweli we mtu mzima uliisoma lini ukakaa chini ukaisoma ile dini angalau uweweza kutoa mchango? Hamuona mtu mzima, mtu mzima azungumza maneno katika dini ambayo hana ilmu nayo, na alikuwa hana muda ya kufanya nini, kukaa kusoma. Sisi tuzungumzie wale ambao wakaa watafuta ilmu angalau wasikilize wapate faida, tuzungumzie wale ambao hawana habari. Huoni kama ni jambo baya sana ili walifanye? Una udhuru gani mbele ya Allah kesho ikiwa waishi katika msikiti ambao watu wasoma dini, wewe habari na dini huna? Utakwenda kumwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Hii hatari. Si watu washambuliwa, ni kuwa tukunasihi wewe kama mtu mzima, labda pengine wengine hata hana shughuli ya kufanya katika ule muda wa jioni, pia hawezi kwenda msikitini kukaa chini kufaidika. Na pengine inaweza kuwa ni mtu mzima amefikia umri mkubwa, pengine amepita miaka 50, hajui kusoma Qur'ani kabisa kabisa. Yani ukimfungulia msahafu ni kama yuona maandishi ya Kichina yale yanaandikwa kwenye friji na ni freezer na nini na TV sio nini zile zao. Akiangalia hivi aona kama maandishi yamegeuzwa geuzwa hivi, hajui kitu. Na pengine pale anapoishi watu wasomeshwa Qur'an, na wallahi hana muda wa kukaa chini wa kusoma ile Qur'an, na habari hana. Lakini ngoje imamu akosee au acha rakaa moja, ansahau hiki ansahau kile, amaliza kuswali bwana imamu, kama usahau rakaa moja hatuongezeni, alafu sujudi itakuwa wapi? Itakuwa wapi? Hajui chochote. Sema mimi naona kwa vile mshazungumza hapo ya imamu, tuanze tena mwanzo. Na yule imamu kama hana elimu pia ayumbisho yumbisho na yale maneno akitizama, labda mkwe na lakini si ihtiyata, na fadhali tuanze mwanzo. Sielewa. Watu wakasafishwa tarawih pale, tarawih adhuri, tushaona misikiti mingapo tusafishwa tarawih alasiri, tarawih ya adhuri, piga rakaa nyingi kweli kweli hapo. Nini? Kwa sababu ya hao watu kama wenye mchango ambao hawana wanaojua katika dini ya Allah, wakaharibu badala ya kutengeneza. Ndio shambulia, lakini naona huruma tu, najaribu kujizuia zuia, ndio atandika kweli kweli hao wazee hawa wanaoleta balaa katika misikiti yao. Acha tu njizuie, lakini tushawaona wengi wengi. Na kuna wengine watu wazima akija msikitini pia hafurahi kuona nini, kuona ilmu yasomeshwa pale. Sijui kwa sababu vile yeye ujanani hakupata ile neema na nini, au na wenzake wamepata ile neema pia hataki. Aweza kwenda mbio pale, na akiwa mkamati basi atakwenda mbio mpaka zile darasa zizuiliwe ndani ya msikiti. Kwa nini? Zaleta fitna. Darasa ilmu imekuwa leo katika mjtamaa wetu yaleta fitna. Kwa tuzuie, mimi naona tuzuie. Nakumbuka wakati mmoja kuna msikiti nasomesha. Kasomesha mara ikafika wakati wa kura hivi. Sasa ilikuwa yule bwana yuko pale afikiria, mimi nitawazuia vipi hawa siendelee? Mara nifuate, wajua sasa kumeanza kampeni hapa, watu wakusanyika. Sasa watu wakiona watu wankaa hivi wengi wafikiria sisi tufanya kampeni, kwa tuwafunga darasa mpaka kura ziishe. Ah. Yaani sisi kusomeshana pale tuonekana kama tufanya kampeni ndani ya msikiti. Muona sababu hiyo? Ah, basi kufungiwa darasa, wasimamisheni mpaka kura ziishe. Kura zikesha vipi? Ngoja. Vipi? Ngoja ngoja. Ngoja ndio ikafungwa hivyo. Ikaishia hapo. Sasa alafu hawa wazee kama hawa ambao yasudduna an sabilillah, wasikie ndani ya misikiti, ndio wenye sauti. Kwa watu wakae wasome. Alafu hivi visa vya kusema kuwa wewe mtoto wa juzi utanifundisha nini mimi, sio nini, wewe mzee watafuta kukosewa adabu tu. Na vijana, usitafute kukosewa adabu, maanake tachomoa msahafu tu hapo fa. Hatuzungumzi tachomoa msahafu fa, kisha wafunguliwa, mzee umesoma zamani kabla sijazaliwa, kabla babangu hajamua mamangu, sio ndio maneno yako hayo? Haya, hebu tusomee hapa. Huna adabu wewe? Sina adabu vipi? Nakwambia nisomee Qur'ani hii hapa, shika msahafu, soma watu wakusikie, soma hapa. Uju ndo utasikia ukwaju hapo na uju. Kwa hiyo tujaona hapo. aambiwa mmoja soma tabbat yada, alamje alamje mmoja hapa soma tabbat yada, wallahi mmoja ambaye anakupa shilingi 1000 hii hapa soma tabbat yada hii hapa, alamje alamje, aibika mtu tabbat yada abila, wallahi ajui kusoma salala. Alafu huyu nkamati msikitini, hainkalmati si kamati. Aya, endeleeni hivyo hivyo, mtabakia katika ujinga, alafu mtasema madharaudiwa. Soma, hii dini ya kusoma hii. Aya ya kwanza imeshuka, iqra. Kwa hivyo fanya bidii usome. Alhamdulillah, upande wa vijana kuna mwamko mzuri sana, alhamdulillah. Tutarajia kuwa katika kipindi hivi itakuja wakati sasa mtu asiyesoma ataona haya biidhnillah. Nikasema ah, basi nabakia mimi tu nyuma, watu wote angalia waelekea, nimebakia mimi. Wakati huo utafika biidhnillah. Itabidi sasa utafute makoti makoti vina vizibao na uvae, hata kama ujui uonekane umu, alafu unyamaze kimya. Ukiuliza kitu ambia Allahu a'lam, kisha uendeza, yani angalau kidogo uonekane umu pia wewe. Itabidi ufanye hivyo, itafikia wakati itabidi mvae vizibao na makoti makoti, mtafute mvae tu, alafu utafute kitabu chochote wewe nunua tu ubebe, hata kama ujui kuna nini, angalau uonekane mimi pia nimo, ukitie kifuani utembee. Mtakuja kuaibika inshore zenu, kaeni tu. Allah musta'an. Kwa hivyo sema hapa, fal awam la yataallamu. Ukiangalia awam katika albid'a zaidi, mtu hataki kusoma. وغالب العلماء مكبون على علم الكلام والمنطق الذي بنوا عليها عقيدتهم، وهو لا يحق حقا ولا يبطل باطلا، بل هو كما قال بعض العلماء لا ينفع العلم به ولا يضر الجهل به. أما ukiangalia wale wanaonyoshio vidole kuwa ni wasomi katika wao, wamevama bidii yao yote wameipeleka katika ilmu al-kalam falsafa, ambao wameijengea itikadi yao. Hii ilmu haipi nguvu haki wala haivunji batili. Ni kama wanavyosema baadhi ya wanaovioni, ilmu hii haikufaidishi chochote kuijua, wala hudhuriki wala hupati hasara yoyote kutoijua. Waje kuna ilmu zingine, ilmuhu la yanfa wa jahduhu la yadhuru. Kuijua ilmu hiyo haina manufaa, na kutoijua haikudhuru chochote. Na hili ndio likapelekea baadhi ya watu kuuliza maswali ambayo ukimwangalia yule mtu uliza maswali ambayo hayana faida na yeye, umeona, akawacha kuuliza kile kitu kinachomhusu, akawa auliza kitu ambacho hakina faida na yeye. Kama kwa mfano mtu aulize, lakini yule mbwa wa ashabul kafa alikuwa ni mbwa aina gani yule? Alafu utapata nini? Wewe utapata faida gani ukishajua yule mbwa alikuwa ni mbwa aina fulani? Rangi yake ilikuwa rangi gani? Wapata faida gani? Lau kama ingelikuwa ni khairi, Allah subhanahu wa ta'ala, kuna faida ya ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala angetaja, ama Mtume salama angetufundisha. Lakini kwa kuwa hili si muhimu, yale ya muhimu ndio yaletajwa pale. Sasa wewe fuata yale muhimu kwako. Lakini haya yote yamejengewa kwa sababu ya watu kutotaka kuisoma ilmu katika njia sahihi, kawapelekea huko. Wallahu musta'an. Qala afadaka fa'idatayn, al-ula al-farahu bi fadlillahi wa rahmatihi kama qala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un, wa afadaka aidan al-khawf al-'azim. Hiyo sehemu inshallah ta'ala yakui يسمى كتك كتك تشكوية بإذن الله. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.